palce lizać. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 28 marca. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Rebeka i Fale. Także z listy przebojów Trójki. Mocno trzymamy kciuki, wspieramy głosami. Gdyby jeszcze kilka z tych głosów Państwu zostało, to gorąco polecamy i zachęcamy do głosowania do kolejnego 1939 notowania listy przebojów Trójki. Prawie 5 minut po godzinie 5. Pan synoptyk już obudzony i ma dla nas kilka informacji. Między innymi o tym, by uważać na drogach, bo ranek mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A w dzień będzie pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, szczególnie na północy. Miejscami deszcz lub mrzawka, ale od północy kraju będą to opady stopniowo zanikające. Na Podhalu, Suwalszczyźnie i Podlasiu popada deszcz ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg. A wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali, w ciągu dnia będzie rosło. A na termometrach dziś od 7 stopni na Suwalszczyźnie oraz w Kotlinach Sudeckich, około 9-10 stopni w centrum, zresztą około 9-10 w większości regionów. Najwyższa temperatura dziś do 12 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu Wschodnim. A niech będzie tak bardziej po amerykańsku. Na wschodnim wybrzeżu. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Się poruszam. WW. Także na liście, także w propozycjach. 8 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbędzie się uroczystość nadania sali konferencyjnej imienia Jana Olszewskiego. Zostanie też odsłonięta tablica pamiątkowa. Dar Młodzieży wejdzie dziś do portu w Gdyni i tym samym zakończy się trwający 10 miesięcy rejs niepodległości. W jego ramach polska fregata z załogą składająca się m.in. z młodzieży opłynęła świat i w odwiedzonych portach promowała Polskę w stulecie odzyskania niepodległości. W Gdyni rozpoczyna się dziś 6. Kongres Rybny. To największe w Polsce spotkanie przedstawicieli przetwórstwa rybnego, rybołówstwa i handlu oraz dostawców branży rybnej. Z zagranicy, choć to też polskie akcenty, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński spotka dziś się w Stuttgarcie z unijnym komisarzem do spraw budżetu Günterem Oettingerem. Główne tematy rozmów polityków to m.in. kwestie związane z przyszłym budżetem Unii Europejskiej. No a w planie wizyty ministra w Stuttgarcie także spotkanie z zarządem firmy Mercedes, której siedziba znajduje się w tym mieście. Minister przypomniał, że Mercedes buduje w Jaworze na Dolnym Śląsku fabrykę silników do swoich samochodów. Te prace rozpoczęły się w 2017 roku, uruchomienie planowane jest w tym roku, a fabryka będzie zaopatrywać zakłady Mercedesa w Europie i na całym świecie. Zresztą w Jaworze Mercedes uruchomi też drugą inwestycję, fabrykę produkującą baterie elektryczne do tych aut. Parlament Europejski zagłosuje dziś nad rezolucją w sprawie praworządności i walki z korupcją w krajach unijnych, w szczególności na Słowacji i Malcie. W rezolucji ma się też znaleźć wzmiankę o artykule 7 w kontekście Polski i Węgier. Po 10 w litewskim Sejmie zostanie otwarta wystawa poświęcona 20. rocznicy wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO. W tym tygodniu Litwini obchodzą też rocznicę przystąpienia ich kraju do sojuszu. A dziś w stulecie ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską w ogrodach watykańskich zostanie posadzony dąb z polskich lasów. W uroczystości weźmie udział gubernator państwa watykańskiego, kardynał Giuseppe Bertello. Wiele z tych wydarzeń z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, m.in. w porannym popołudniowym, zapraszamy także na portalu polskieradio24.pl. Tymczasem na budziku 10 minut po piątej państwo informują, że w wielu miejscach, no może nie jakoś strasznie leje, ale pada, na przykład siąpi deszczyk, ranek ciepły. Plus 4 stopnie, ale i tak siąpi. Pan Karol Strzepnicy takie podsyła informacje. Nie wszędzie siąpi, nie wszędzie pada. Na szczęście rower w gotowości. Na szczęście, bo nie pada. W Nysie 5 stopni. No i jeszcze w Krapkowicach. No jak to w Krapkowicach troszkę nie pada, kropi. Dzięki temu nie idę do pracy, informuje nasz wierny słuchacz. Gorąco pozdrawiamy, przyjemnego odpoczynku. 11 minut po godzinie 5. No pada jak w piosence. Thank you. Cymbal Bloom. I Państwo znają już to nagranie Serce prowadź mnie, Agata Schulz, Robert Waldorf-Adamski i nasz trójkowy Darek Pieruk, kompozytor, gitarzysta. Co tam deszcz i wiatr, doktorku? Radę na Kostrzyn nad Odrą, a tu na gnieździe bocian zawitał już do Kamienia Małego. Z pozdrowieniami od pani Magdy. Bardzo dziękujemy. Szerokiej drogi Odra, Kostrzyn i okolice. Przepiękne królestwo ptaków tamże właśnie. No i taki mały bocian, bociuś, może nie już pierwszy, ale jednak bardzo cieszą takie zwiastuny wiosny. Przecież zieleni się i zieleni jak popada, to jak ta zieloność wybuchnie, to strach pomyśleć. 16 minut po godzinie 5, już elest prasy. Zaczniemy od spraw bliskich sercu, o lotnictwie, o tym od czasu do czasu, może nawet częściej w budziku mówimy dziś między innymi o tym w Pulsie Biznesu, o tym, że lotnicze przewozy towarowe w Polsce rosną w tempie dwucyfrowym, jednak stanowią tylko 1% europejskiego rynku. Drogą lotniczą na świecie codziennie transportowanych jest 140 tysięcy ton ładunków, w Polsce 106 tysięcy ton rocznie. Wartość globalnego rynku lotniczego cargo szacuje się na prawie 19 miliardów dolarów amerykańskich, europejskiego około 6 miliardów dolarów. Polska ma potencjał, by poprawić swoją kondycję i pozycję. Konieczne są jednak inwestycje w infrastrukturę. Obecnie tylko 1/3 polskich towarów wylatuje z polskich lotnisk. Reszta trafia do największych europejskich portów. Polskie cargo w ogonie Europy. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita. O tym, że państwowe dotacje w zamian za transparentne zasady w związkach sportowych, organizacje pod rygorem rządowego kodeksu, informuje Rzeczpospolita. Te obowiązkowe strategie rozwoju, ochrona zawodników, przejrzyste zasady prowadzenia finansów i zwalczanie konfliktów interesów. Takie obowiązki nakłada na związki sportowe kodeks dobrego zarządzania autorstwa Ministerstwa Sportu i Turystyki. To pierwszy rok, w którym dotacje na sport, do której starają się związki, których dyscyplin będą uzależnione od stosowania przez nich zasad zapisanych w kodeksie. Zawierających ponad 180 konkretnych wytycznych, kodeks dobrego zarządzania ma uzdrowić polski sport i organizacje, które za nie odpowiadają. Z odpowiedzi resortu dla Rzeczpospolitej wynika, że chce go wdrażać 41 związków sportowych, 36 związków z dyscyplinami olimpijskimi. Według ministerstwa wytyczne są bardzo precyzyjne i odpowiadają na zdiagnozowane w działalności związków problemy. Mówi o nich krytyczny dla związków raport z 2016 roku. Większość związków balansuje na granicy opłacalności lub przynosi straty. Wielu brakuje dobrego zarządzania. Koniec sportowej patologii. Tak tytułuje tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Kolejny odcinek serialu pod tytułem Brexit. Tym razem najświeższe informacje z wczorajszego wieczora o tym, że Brytyjska Izba Gmin odrzuciła 8 propozycji w orientacyjnym głosowaniu nad alternatywnymi scenariuszami w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Żadna z propozycji nie uzyskała większości głosów. To wydarzyło się wczoraj wieczorem i o tym dziennik Gazeta Prawna. Wielka Brytania, o tym, że Izba Gmin odrzuciła 8 alternatyw w sprawie Brexitu. 3 tematy z 3 tytułów na teraz, a więcej z prasy przed godziną 7 w porannej audycji. To niezmiennie polecamy i zapraszamy. Teraz 19 minut po godzinie 5. Kolejne nagranie z listy przebojów. Państwo, jeśli po raz kolejny, przypominam, zostało kilka głosów, proszę skorzystać. Ostatnio z 4 na 3. Krzysztof Zalewski. Pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia.

Loretta. Zazwyczaj pan Stefan przy takiej okazji odpowiada: Beatlesi z rana, jak stą się wieczorem. No może i tak. Co tam się wydarzyło w historii muzyki, że gramy dziś na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza? To właśnie czwórkę z Liverpoola. A no, równo pół wieku temu Ringo Starr ogłosił w Londynie, że The Beatles nie będą już występować na żywo, choć John Lennon zaprzeczył temu. Okazało się później, że to właśnie Starr miał rację. 28 marca 1969 roku. Pozostałe daty. W 1914 urodził się Bohumil Hrabal, czeski pisarz, autor wielu powieści. W 1914 roku, również 105 lat temu, urodził się Jan Mulach, dziennikarz, sportowiec, twórca polskiego wunderteamu lekkoatletycznego lat 50. i 60., jeden z czołowych długodystansowców w przedwojennej Polsce. W 1928 roku urodził się Zbigniew Brzeziński, amerykański politolog polskiego pochodzenia, profesor m.in. Columbia University i Johns Hopkins University. Był doradcą prezydenta Jimmy'ego Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego, jest autorem wielu prac z dziedziny polityki. 91 lat temu urodził się Zbigniew Brzeziński, oczywiście niezwykłą postać z historii Polski. Wspominamy dziś w rocznicę urodzin, przypominając o tym, że zmarł w roku 2017. W 1941 roku zmarła Virginia Woolf, angielska pisarka, krytyk literacki. W 1943, 76 lat temu, zmarł Siergiej Rachmaninow, rosyjski kompozytor, pianista, dyrygent, jeden z największych wirtuozów fortepianu pierwszej połowy XX wieku. Pół wieku temu zmarł generał Dwight Eisenhower, prezydent Stanów Zjednoczonych, naczelny dowódca sojuszniczych sił ekspedycyjnych Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. 43 lata temu polska żeglarka Krystyna Chojnowska-Liskiewicz jako pierwsza w historii kobieta wypłynęła z argentyńskiego portu Las Palmas na jachcie Mazurek, samotny rejs dookoła świata, a do Gdyni wróciła w 1978 roku. 34 lata temu zmarł Marc Chagall, rosyjski malarz i grafik mieszkający we Francji. Stworzył indywidualny styl czerpiący poetyckie metafory z żydowskich obrzędów oraz zwyczajów i folkloru białoruskich miasteczek. W muzycznym kalendarzu kolejna data. Pamiętamy, że w 1945 roku urodził się Chuck Potts, basista The Turtles. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. przebojowo. Ciąg dalszy w muzycznym kalendarzu za chwilę. Teraz po 5.30 prognoza pogody. Uważajmy, w wielu miejscach ranek mglisty, mgły ograniczają widzialność do 300 metrów. W dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami, głównie na północy, no ale miejscami, tak jak teraz, deszcz, mrzawka, od północy kraju będą to opady stopniowo zanikające. Na Podhalu, Suwalszczyźnie i Podlasiu popada deszcz ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg. Wiatr słaby, umiarkowane ciśnienie rośnie, a na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie, w Kotlinach Sudeckich, około 9 w centrum kraju, najwyższa temperatura na Pomorzu i Wybrzeżu do stopni 12. No mrze i pada w wielu miejscach i sygnał od państwa takież właśnie. Między innymi dzień dobry od pani Magdy. Nie przejmujemy się tym, że pada. Dobrze. W Krakowie nie pada, a mży. Za to 4 z plusem. To od pani Kasi. Od pana Andrzeja jeszcze zapytanie, czy to już czwartek? No i zachęcam. To dawać, bo już połowa za nami. No już coraz bliżej jak dalej. Mały piątek przed nami, czyli czwartek. To z pływackimi pozdrowieniami i zachętami do tego, by się ruszać. Pan Andrzej, nasz budzikowy Phelps. A jeszcze Bielany Warszawskie na 6 dziś z plusem, ale niebo stalowe nade mną. Kawy, najlepiej dożylnie. Dzisiaj dzień żelków. A kto ich nie lubi, wzdycha pani Kasia z warszawskich Bielan. No właśnie, kto? Ręka do góry. Ciekaw jestem odpowiedzi państwa. Waiting on some beautiful The Killers, urodzinowo to dlatego, że Dave Kenning, gitarzysta formacji, kończy 43 lata. Z pozostałych jubilatów także pamiętamy, że w 1935 roku urodził się Józef Schmidt, lekkoatleta, trójskoczek, dwukrotny mistrz olimpijski z 1960 i 64 roku. Przypomnijmy, jako pierwszy człowiek przekroczył w trójskoku 17 metrów. Z kolei 83 lata temu urodził się Mario Vargas Llosa, peruwiański pisarz, myśliciel i polityk, uhonorowany literackim Noblem w 2010 roku. Za 23 minuty szósta ważna informacja drogowa z krajowej 19, odcinek Lubartów-Lublin w miejscowości Ciecierzyn. Samochód ciężarowy wjechał do rowu, blokując dwa pasy jezdni w kierunku Lublina. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. To utrudnienie może potrwać dobrą godzinę. Krajowa 19, odcinek Lubartów-Lublin, miejscowość Ciecierzyn. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Mży, no mży i pada. Dobrze, że Państwo Ola i Franek z Miedzychowa wzdychają, że wiosna wybuchnie zielonością. No i bardzo dobrze, nie ma liści na drzewie, wszystko doskonale teraz widać, ale wiosna już za chwilę. Papiery, kawa, taka to poradna rzeczywistość, plus 6 i pada. To od pani Jasi spod Konina. I jeszcze pan Paweł z Trójkowej Ptaszkowej, przypomnę, kod pocztowy 333, Żelki, oczywiście lubię po wczorajszym słonecznym dniu, dziś pochmurno w Ptaszkowej. No jeszcze z pozdrowieniami nie z Żelkowa czy z Żelowa, a z Zelowa. Bardzo pięknie, dziękujemy. Tam też pewnie lubią Żelki. Wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. Równo 50 lat temu urodził się frontman EMF James Etkin. budzikowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza to dlatego, że po 26 latach współpracy, równo 23 lata temu oficjalnie odszedł od grupy Genesis, a Dance Into The Light, szósty solowy album Phila Collinsa z 1996 roku, będący jednocześnie pierwszą płytą artysty wyprodukowaną po opuszczeniu Genesis, uzyskał status, no, niewątpliwie wielkiego hitu i jego to przypomnieliśmy i samą postać artysty i tego właśnie nagrania. Bardzo dziękuję Państwu za poranną korespondencję, między innymi pan Jacek, dziękuję za przypomnienie postaci Józefa Schmidta w rocznicę urodzin tego niezwykłego sportowca. Nasz słuchacz dodaje, warto wspomnieć, że był jednym z najwybitniejszych polskich lekkoatletów. Jako pierwszy zdobył dla Polski dwa złote medale olimpijskie, oba w trójskoku na igrzyskach w Rzymie w 1960 i w Tokio w 1964 roku. W obu przypadkach były to rekordy olimpijskie. Za 14.06 to już teraz historia muzyki i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. I znów Western Swing. Orkiestra Spejda Kuli, która grała w latach 40. w czasie II wojny światowej w Kalifornii. W Kalifornii, gdzie przecież byli nie tylko żołnierze broniący Pacyfiku, ale także producenci broni, czyli wszyscy ludzie, którzy tę broń produkowali albo pracowali na rzecz przemysłu zbrojeniowego amerykańskiego. Shame on you, wstyd, wstyd, to kompozycja Kuleja, z której był słynny od 1944 roku. Shame, shame on you. Shame, shame on you. Gave my heart as a token when returned. It was broken. Hide your face. Shame on you. Shame, shame on you. Shame, shame on you. Took my car and my money. Done me wrong and that ain't funny. Woe is me. Shame on you. Find out who was to blame. Darn your hide. Shame on you. With other guys, tried to lie when I got wise. Foolish girl, shame on you. Lady, shame on you, czyli wstyd, drogie panie. Nie wiadomo dokładnie, o co chodzi, ale Spade Cooley może miał rację. Natomiast Texas Wanderers to był zespół, który pozostał w Teksasie, chociaż na pewno w Oklahomie i w Arizonie grywał. Oto utwór instrumentalny Rockin' It Back, czyli Western Swing. Thank you.